przegląd barów, a potem poczujesz wielkomultę. Powietrze w płucach pracuje i filtruje. Nie ma problemu, teraz już nic nie poczujesz. Jesteś wyzbyty wszelkich uczuć. Tak podziałała na ciebie okolica, ciemne sprawki i chęć przeżycia. Pierdolone zbrodnie są ci obojętne. Niesprawiedliwość już nie chwyta cię za serce. Jesteś nieczułym, zwykłym skurwysynem, co nie potrafi pomóc, tylko drwi z litości syna. Zmień się choć trochę, rozmawiasz z CJ. Zapytaj w mnie dzielnicy, zapytają my życie, a wiele się dowiesz. Znajdziesz odpowiedź, same pozytywne strony mego życia. Ty wzoruj się na nich i nie pytaj, co powie kumpel z naprzeciwką, też się o mnie dowie. Posłucham rymów, będzie żyć z ulicą, słyszeć jej tętną bicie serca. Twoje bębenki niech pękną, szknij rzask, uderzenie poczujesz falę mdłości i zakończysz swe życie. Bo ja jestem CJ, tak działam na ciebie. Posłuchasz mnie? Chyba tak, chyba nie. Bo ja jestem Tico, tak działam na ciebie. Posłuchasz mnie? Chyba tak, chyba nie. Tak lęknij przede mną i załóż styczek. Bo ja jestem Tico, ja stoję i liczę. Dam znak, kiedy zakończysz swe życie. Może dać ci szansę, chcesz być moim odbiciem? Powierz mi swe życie, padnij do mych stóp. Bo ja jestem wyżej, ja króluję tu. Czujesz kompleks niższości? Uderz choć raz słowem, rymem, pierdolony człowieku. Musisz się bać, by bronić się skutecznie, walecznie. Stawiać czoło memu obliczu, zagadkowemu życiu widzianemu w odbiciu fali zwycięstwa, wstęgi społeczeństwa. Bo ja jestem Tico, ja stoję i liczę. Może dać ci szansę, chcesz być moim odbiciem? Bo ja jestem CJ, ja stoję i liczę. Może dać ci szansę, chcesz być moim odbiciem? Bo ja jestem Tico, ja stoję i liczę. Może dać ci szansę, chcesz być moim odbiciem? Bo ja jestem CJ, ja stoję i liczę. Może dać ci szansę, chcesz być moim odbiciem?